muhabbet eyledim sadık yar ile. Ne hoş yerde biraz geldik yar yara, müşerref olmuşum bu cemal ile. Ne hoş yerde biraz geldik yar yara, of of of of of of, geldik yar yara. Meydanında dolu bade içini, bahçenizde gonca güller açılır. Ne hoş yerde biraz geldik yar yara, of of of of of, of. Geldik yar yara. Lisanında bir kelam söyledi özü turap, engelleri boyladı, gönlümüzü gamdan azal eyledi. Ne hoş yerde biraz geldik yar yara, ne hoş yerde biraz geldik yar yara. Feryadın çekti şu aşkın oldu, sizindir sohbet fethi lezzet tadı. Hanedandır Şah-ı Merdan evladı. Ne hoş yerde biraz geldik yar yara, ne hoş yerde biraz geldik yar yara. Eğlen dur, sallan dur, hiç gitmeden oradan.